أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم. ذلك یہ باتیں اوپر والی آپ نے سنی کہ اللہ رب العزت کا یہ تعارف تھا اور وہ ہے کہ جو چھپی ہوئی اور ظاہری چیزوں کو جانتا ہے, وہ غالب زبردست مہربان بھی ہے. وہ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا اور پھر انسان کی تخلیق کو شروع کیا مٹی سے پیدا کرنا, پھر بنایا اس کی اولاد کو یعنی پھیلایا من سلالت من ماء مہین ایک ایسے گندے پانی سے جو نکمہ ہے, پھر ہم نے اس انسان کو اتنا خوبصورت بنا دیا. پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر اپنے حکم سے روح پھونک دی اور پھر اس انسان کو جب بنا دیا تو اس کے لیے یعنی اللہ نے تمہارے لیے آنکھیں اور کان اور دل بنا دیا, شعور عطا کر دیا, لیکن تم لوگ کم شکر ادا کرتے ہو. وقالوا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد, مشرکین مکہ کو جب سمجھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جب ہم رل مل جائیں گے, نیست و نابود ہو جائیں گے, مٹی میں پہنچ جائیں گے, مر جائیں گے, قبروں میں چلے جائیں گے, تو کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ فرمایا یہ دوبارہ تخلیق کے انکار کے ساتھ حقیقت یہ ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کی انکار کرتے ہیں. فرما دیجئے نبی تمہارے روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت ہے, موت والا فرشتہ ہے, الذی وکل بکم جس موت والے فرشتے کو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے, جب تم مر جاؤ گے تم سب کو رب کی طرف ہی لوٹایا جائے گا. کل کے سبق میں سورہ سجدہ کی بات آئی, اس کی فضیلت کی, اور ساتھ یہ کہ ہر قوم کی طرف اللہ نے کوئی نہ کوئی مبلغ بھیجا ہے. جیسے مشرکین مکہ کے پاس بات بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے وہاں توحید کی بات ہو رہی تھی, جیسے ہم نے سعید بن زید بن عمر بن نفیل کی بات کی ہے, یہ بہت اچھے آدمی تھے اور اس ماحول میں کہ جو سارے ایک طرف ہیں کہ بچیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں یا بت پرستی ہیں یا ڈاکو, اور یہ شخص جو ہے وہ مقابلے میں کھڑا ہوا ہے جبکہ مبلغ یا وہ کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے اس کو ایسی الہامی ہدایت تھی. قرآن مجید کی آیت ہے نا, وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی جماعت ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم نے ان کے اندر اپنا ایک مبلغ بھیجا ہوا ہوتا ہے, وہ ان کو سمجھا رہا ہوتا ہے, ڈرا رہا ہوتا ہے. آپ خود دیکھیں, آپ اپنے گاؤں دیہات کا لحاظ رکھیں کہ وہاں بھی وہ اس طرح کا بندہ پہنچا ہوتا ہے. ہم کراچی پڑھتے تھے, ریل میں سفر کرتے تھے اور ریل کے ڈبوں میں بندے آ جاتے تھے ایسی درویش سے, بھائی اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ فلاں, اس طرح تعارف کراتے تھے مجذوب سے آدمی. ہر جگہ میں اللہ کا تعارف کرانے والا بندہ پہنچتا ہے. مدینہ طیبہ میں ایک لونڈی کے بارے میں, باندی کے بارے میں یہ مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ لینے آئے کہ حضرت اس لونڈی کے بارے میں ہم کیا فیصلہ کریں کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے, وہ گونگی تھی اور بہری تھی نا. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے آپ طریقے سے اللہ پوچھو اور اگر وہ اشارے سے یوں کہہ دے تو مسلمان ہے. چنانچہ اس نے اشارے سے یوں کہہ دیا اور وہ مسلمان مقصد کے ثابت ہو گئی. گونگا بہرا وہ تو سنتا کچھ نہیں. ائمہ فقہا کا یہ مسلک ہے کہ اگر کوئی جنگل, دیہات, بیابان, صحرا, ایسی جگہ میں کوئی شخص آباد ہے کہ وہاں بالفرض کوئی سمجھانے والا اس کے پاس نہیں پہنچ سکا اور وہ بھی شہر میں نہیں آیا, تو وہ سادے بھی بہت ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب بندہ شہر میں آتا ہے تو ہوشیار ہوتا ہے نا. اس سے بھی آخرت میں پوچھا جائے گا کہ اس کائنات کو بنانے والے پر آپ کا ایمان تھا, اس کے پاس تو مبلغ کو نہیں گیا. فرمایا کہ اس کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے, وہ اتنا سمجھتا تھا کہ اتنے سسٹم کو کوئی بنانے والے. لوگ دیہاتی بہت ہیں, ہمارے گاؤں کی سائڈ میں بھی بکریاں وغیرہ چراتے ہیں ہمارے, وہ سالانہ کچھ پیسے لیتے ہیں. وہ ایک دفعہ آتا گاؤں میں گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے اور بڑی ترتیب سے آتا ہے. لوگوں نے کہا یہ واٹر وہ کولر نہیں ہوتے جو جس میں برف ڈالیں تو پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, وہ کولر لے جاؤ پانی ٹھنڈا, روزوں میں پانی آپ ٹھنڈا پیو گے وغیرہ. لے گیا کولر تو واپس لے آیا کولر دوسرے دن, تو کہتا ہے اس نے تو پانی ٹھنڈا کیا ہی نہیں ہے, جیسا پانی تھا اور بھی گرم کر دیا. لوگوں نے کہا بابا اس کے اندر تم برف ڈالو گے تو پھر یہ کولر پانی ٹھنڈا رکھتا ہے. کہتا ہے پاگل آدمی ہو, برف جس چیز میں ڈالو اسی میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, واپس کرو اس کو, 100 روپے کا کولر کیوں لوں, برف تو جس چیز میں ڈالو ادھر ہی پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یعنی ایسے سادے لوگ, لیکن ماشاءاللہ وہ بھی اگر اللہ کے بارے میں اور اس طرح کی باتیں ان پڑھ ہو کر بھی اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں. وہ من جانب اللہ سلیم الفطرت, قلب صاف ہوتا ہے, یہ الہام القاء ہوتی ہیں اچھی باتیں اللہ کو اللہ کے رسول کو وہ سمجھتے ہیں. تو فرمایا وہ ام من امت اللہ خلافیہ نذیر, کوئی بھی ایسی جگہ نہیں مگر ہمارا نمائندہ وہاں پہنچتا ہے. اور آپ دیکھ لو دنیا ہر جگہ میں پہنچا ہوا ہے, لوگوں نے ہر جگہ تبلیغی جماعت کے ویزے, مولویوں کے ویزے, داڑھی والے کے ویزے. وہ پاکستان کے ویزے بند کریں گے نا تو صرف مسلمان پاکستان میں ہی ہیں, ادھر سے نہیں جا سکتے, وہ دوسرے ملک سے ادھر پہنچ جاتے ہیں تبلیغ کے کام. اللہ کی بات کو کون روک سکتا ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, قرآن کی آیت ہے, ہم کسی کو سزا نہیں دیتے مگر یہ کہ پہلے اپنا مبلغ بھیجتے ہیں, ان کو سمجھانے کی وہ کوشش کرتا ہے. لوگ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی بات, لیکن پھر بھی مبلغ بار بار ان کو سمجھاتا رہتا ہے, بھائی یہ اچھی بات ہے, یہ اچھا راستہ لو, یوں کرو یوں کرو, پھر بھی بندہ ہٹ در ہو. تو کل کے سبق کی بات, پھر اللہ نے اپنا تعارف کرایا, زمین و آسمان کو بنایا, 6 دنوں میں بنایا. انسان کو سمجھانا ہے کام میں ٹھہراؤ بہتر ہوتا ہے, اجلت اچھی نہیں ہوتی. بہت سارے مستری لگا کو ایک ہی دن میں بلڈنگ کھڑی کر دو, دوسرے دن دھڑم گر جائے گی. اس طرح ٹھہراؤ کے ساتھ کوئی کام بھی ہو اجلت نہیں. دیکھو اللہ تو کن فیکون کا مالک تھا, لیکن اس نے پھر بھی کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. انسان کو سمجھانا ہے کہ آہستہ آہستہ ٹھہراؤ کے ساتھ کام بہتر ہوتا ہے. کل کی بات میں یہ بات آئی کہ وہ ایک دن بہت بڑا حساب و کتاب والا آئے گا جس کی مقدار 1000 سنہ 1000 سال ہے, لیکن سورہ معارج میں فرمایا 50 الف سنہ 50,000 سال. اس کی بات میں نے بتائی کہ لوگوں کے اعمال کے لحاظ سے دن کا بڑا اور چھوٹا ہونا انہیں محسوس ہوگا, وہ دن تو اتنا ہی ہوگا. جو ان کے اعمال اچھے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا, جن کے اعمال جتنے برے ہیں اس دن کی سختی انہیں اتنے محسوس ہوگی. جیسے پل صراط کی بات, آج کے سبق کی بات یہ ہے کہ یہ سب اللہ کا تعارف ہو رہا ہے. اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں, کائنات اللہ نے بنائی ہے, سب نظام وہ ہے, عالم الغیب والشہادہ. اس پر ایمان ہے ہمارا, لیکن ایمان کہیں اندر چھپا ہوا تو نہیں ہے. اللہ ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے, چھپی ہوئی خفیہ چیز اور جو اعلانیہ ہے اس کو جانتا ہے, انسان کی خلوت اور جلوت کو جانتا ہے. یہ تو بات ہوئی نا, انسان کے کمرے کو بھی اور باہر کی دنیا کے سامنے کے روپ کو بھی اللہ جانتا ہے, یہ تو ہر کوئی تعریف کرتا ہے. تھوڑا سا آگے چلے, انسان کے اندر کی سوچ کو اور باہر کی گفتگو کو بھی وہ جانتا ہے. انسان کے اندر حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, دوسرے کے بارے میں بری سوچ ہے, یوں ہے, کوئی اور تو نہیں جانتا, وہ جانتا ہے. اور یہ سب سے اونچی خوبی یہ ہے کہ انسان کی یہ جو اندر کی چھوٹی سی جگہ ہے اس میں بس اچھی ہی چیز اندر رکھے, اچھی چیز وہ رہتی ہے اندر. ایک مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں, ایک صحابی اٹھ کے چلا گیا. آپ نے فرمایا جس نے جنتی دنیا میں دیکھنا ہو یہ شخص ہے. دوسرا صحابی پیچھے چلا گیا, انہوں نے جا کے اس کو کہا یار میری کو گھر میں ایسی کوئی تھوڑی بہت کوئی ایسے اوپر نیچے باتیں ہیں ہوتی رہتی ہیں گھروں میں, تو میں آپ کے پاس 2-3 دن رہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی رہ جاؤ, اس میں کوئی بات نہیں ہے. وہ شیخ سعدی والی بات ہے, ہمارے پاس تو سالہ سال بھی رہو تو کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے, کھانا ملتا رہے گا. دعوت شیرازی جو بادشاہ آ گیا تھا باب سعدی کے پاس, وہ صحابی نے کوئی تکلف تو کرنا نہیں تھا. وہ تین دن کے بعد وہ مہمان صحابی اس سے کہنے لگا کہ آپ کے اندر کوئی نمایاں نیکی نہیں دیکھی, میں بھی نماز پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھتے ہو, آپ بھی ذکر اذکار تلاوت اور کام آپ, میں بھی یہی کرتا ہوں, لیکن آپ کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی دیکھنا ہو تو یہ جا رہا ہے, تو آپ میں نیکی کون سی ہے نمایاں, یہ تو ساری نیکی ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ میرے اندر تو اور کوئی نیکی نہیں ہے, لیکن یہ نیکی کہ میں کسی کے بارے میں دل میں ذرہ برابر بھی کینہ نہیں رکھتا ہوں, اور رات کو ہر روز سوتے وقت اپنا جو کسی نے میرے اوپر زیادتی کی سب کو معاف کر کے سو دیتا ہوں. تو حدیث میں آتا ہے نا, جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے یہ ہم سے بھی زیادہ معاف کرنے والا آ گیا, تو ہم نے بھی اس کو معاف کر دیا. لوگ کوئی غیبت کرتا ہے, کوئی اور بات کرتا ہے, رات کو بندہ اللہ سے جیسے اپنی معافی مانگ کے سوتا ہے نا جی, دوسروں کو بھی معاف کر دے, اللہ راضی ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. تو عالم الغیب والشہادہ, اس پر یقین کامل ہو کہ اللہ اندر کی دنیا کو اور ہماری گفتگو کو ظاہر کو جانتا ہے, جیسے خلوت جلوت کو جانتا ہے, ظاہر پوشیدہ کو جانتا ہے, تو اندر دل کے بھید. وہ علیم بذات الصدور ہے, دلوں کے اندر جو تصور تخیل پیدا ہوا اس سے بھی وہ باخبر ہے, جو اور کوئی بندہ خود بھی پوری طرح باخبر نہیں ہوتا, وہ خبر ہے, باخبر ہے, غالب مہربان. آگے فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین, اللہ نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا, اس ہر مخلوق وہ جس حیات پر زیادہ بہتر خوبصورت ہو سکتی تھی اس کو اسی انداز میں پیدا کیا, کہ اگر جانور چار ٹانگوں میں ہی خوبصورت تھا تو اس کو اسی انداز میں پیدا کیا, انسان دو ٹانگوں کے ساتھ اچھا لگتا تھا اس کو اس انداز میں پیدا کیا, اور بھی جو چیز ہے, جو چیز ہے اللہ نے جو پیدا کی وہ پوری حسن کے اوپر مبنی ہے, جس کو ثم صباہ کہا, لیکن انسان کی بات آئی تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, پوری کائنات کو فرمایا کہ اچھا پیدا کیا, خوبصورت پیدا کیا, لیکن انسان کی تخلیق کو ڈبل تاکید کے ساتھ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. عربی گرامر میں جب ماضی پر قد آ جائے اور پھر لام آ جائے تو یہ ڈبل تاکید قسم کے معنی میں چلا جاتا ہے کہ اللہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا, کیونکہ یہ مخدوم کائنات ہے, مسجود ملائکہ ہے, پوری کائنات اس کی خادم ہے. هو الذی خلقلکم ما فی الارض جمیعا, پوری کائنات کے خزانے زمین کے ساتھ وابستہ ہیں اور زمین انسان کی خادم ہے, جب چاہے اس کو بلندیوں میں انسان لے جاتا ہے, جب چاہے چیر پھاڑ کے اس کے اندر کچھ دفن کرتا ہے. یہ سب خزانے اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیے. هو الذی خلقلکم ما فی الارض میں لام تملیق کے لیے ہے, تمہارے لیے ہے, اللہ تو بے نیاز ہے. اللہ الصمد, صمد کا معنی ہوتا ہے کہ اس سے کوئی محتاجی نہیں, اسے کوئی چیز ضرورت ہی نہیں, یہ سب تیری ضرورت کے انسان, تیری خدمت کے لیے چیزیں, تو احسن تقویم ہے. تو پھر احسن تقویم کو کیا حکم سونپا کہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ خلقتہ بیدی, سورہ سعد میں فرمایا 23 بارے میں انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے جی, تو پھر اتنا پیارا اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا, تو اس پیشانی کو غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکانا, یہ صرف میرے سامنے جھکنے کے لیے ہے, یہ توحید کا مسئلہ بتانے کے لیے. لقد خلقنا الانسان فی احسن, پھر ہم نے دیکھو پیرا بنایا, پتلا بنایا, پھر روح, یہ بڑے درجے ہیں جو ڈاکٹر صاحبان تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, یہ تدریجن تدریجن نظام آتا ہے اور پھر فرشتے شکم مادر میں پہنچ جاتے ہیں, اس کے لکھنے کے لیے شکی ہے, ایک ہے, کیا ہے. فرمایا دیکھو پھر اسی مٹی سے تمہیں بنایا, کیسے کان بنائے, آنکھیں بنائیں, دل بنایا, شعور دیا, صلاحیت, انسان کی صلاحیت پر آپ غور تو کریں, کائنات میں تمام اتنے بڑے بڑے بڑے ہیکل والے یا چھوٹی چھوٹی چیزیں الیکٹرانک, یہ انسان نے بنائی, اور اس انسان کو صلاحیت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے, اور یہ مٹی سے بنایا انسان, تو یہ موبائل, تو یہ چیزیں بھی مٹی سے, دونوں مٹی ٹکرا کے ایک دوسرے کی عمدہ چیز تیار ہو رہی ہے, اللہ نے بنایا. تو قلیلا ما تشکرون, تم بہت کم شکر بجا لاتے, یعنی اللہ کی نعمت میں, اس کے انعامات میں, اس کی کلمات میں, اس کی قدرت کے نظام میں غور کرنے سے اللہ کا شکر بجا لانے کی توفیق ہوگی, تو صرف اپنے وجود میں غور کر لے, وہ ذرا سی چیز جی ٹیڑھی ہو جائے نا جی, کہ وہ آج کھانا ہوا تو ہضم نہیں ہوا, تو ہضم زیادہ ہو گیا تو ہم تو اسی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ذرا سا کبھی کبھی پیٹ خراب ہوتا ہے نا جی, یا کبھی سر میں درد ہوتا ہے, تو کتنی نظام کی خرابی ہو جاتی ہے. تو آپ یہ سوچیں جو ہر روز درست چل رہا ہے, ہر روز درست چل رہا ہے, یہ کون اس میں کار فرما ہے, کس کے امر سے یہ سسٹم اور یہ مشینری درست چل رہی ہے؟ اللہ ڈاکٹروں سے بچائے, ورنہ تو جناب چکر لگاؤ, یوں لگاؤ, یوں لگاؤ, یوں لگاؤ, ٹیسٹ کراؤ, فلان کراؤ, پھیلے اٹھا کے پھرتے رہو. ایک ذرا سے پیٹ کے درد کوئی سمجھ نہیں سکے کیا ہو سکتا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے, اس پر انسان جب غور کرے تو اس کے شکر بجا لانے کی توفیق ملتی ہے. فرمایا قلیلا ما تشکرون, خود ہی اللہ نے فرمایا تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو, ہم نے بڑی بڑی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں. وقالوا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد, لوگوں نے ناشکری کیا کی, ہم نے پیغمبر بھیجے, بڑے جلیل القدر پیغمبر, معصوم ہستیاں, لوگوں کو توحید کا درس, رسالت کا درس, فکر آخرت کا درس, اللہ کی قدرت سمجھاتے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ چھوڑو جی مر جائیں گے, رال مل جائیں گے مٹی میں, نیست و نابود ہو جائیں گے, نام و نشان نہیں رہے گا, پھر کدھر اٹھنا ہے, کدھر حساب و کتاب ہے, یہی دنیا ہے, یہی دنیا ہے, آنا جانا لگ رہا ہے. دھاریہ قسم کے لوگ اس طرح کہتے ہیں, یہ مشرکین مکہ اس طرح کہتے ہیں, یہ پڑھے لکھے ہو کے یوں کہتے ہیں, تو وہ ان پڑھ ہو کے یوں کہتے ہیں, فرق کیا ہے؟ دنیا کے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو گئے جی فلاں, وہ پڑھے لکھے ہو کے یہی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا, تو وہ ان پڑھ جاہل قسم کے ڈاکو جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے. یہ دونوں پڑھے لکھوں کی کوالٹی کیسے آپس میں ملتی ہے؟ یہ پڑھے لکھے بھی اتنے ہی پڑھے لکھے ہیں کہ ان کو جنہیں اللہ نہیں سمجھ میں آیا, یہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی رزم گاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا, اپنی شب تاریخ تو سہر کر نہ سکا. بڑے بڑے سفر کیے, بڑی ترقی کی, اس خالق کے کائنات کو تو نہیں سمجھ سکے جس نے یہ تمہارا سارا سسٹم بنایا ہے اور پوری کرنے تک. تو فرمایا کہ وہ کہنے لگے اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید, ہم رل مل جائیں گے, مٹی مٹی ہو جائیں گے, فلان ہو جائیں گے, کدھر دوبارہ اٹھیں گے؟ وہ میں نے کل بھی بتایا کہ وہ اپنی صلاحیت کے مطابق بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے دوبارہ اٹھانا ہوتا تو نہیں اٹھا سکتے. وہ اللہ کی قدرت کے لحاظ سے اس بات کو سوچے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں, اللہ سب کام کرتا ہے, اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے. فرمایا وہ اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں, فرشتہ آ جائے گا ملاقات کے لیے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, سنو تمہارے اوپر ملک الموت مقرر ہے, مراد عزرائیل علیہ السلام ہے, ملک الموت تمہارے اوپر مقرر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مجاہد مفسر امام المفسرین ہے, ایک امام مجاہد, آپ جب اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں نا تفسیر کا, وہاں اکرمہ کا, مجاہد کا, دہلمی کا, حقیلی کا نام آتے ہیں, لیکن امام المفسرین جو ہے وہ مجاہد ہے رحمہ اللہ تعالیٰ. امام المفسرین فرماتے ہیں, ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ملک الموت کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے سامنے پوری کائنات اس طرح ہے جیسے ایک تشت میں دانے رکھ دو, تو جس دانے کو کوئی بندہ اٹھانا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں, ایسے ملک الموت کے لیے پوری کائنات اس طرح ہے کہ جس کا روح قبض کرنا چاہے کوئی مشکل نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی بیمار پرسی کے لیے گئے, تو اس کی حالت تھوڑی حالت نظر کی طرف تھی, اسرائیل آ گئے آپ کے سامنے, مکاشفہ ہوا, اسرائیل نظر آ گئے. آپ نے کہا اسرائیل یہ ہمارا صحابی ہے, اور نبی کے صحابی کلہم عدول اولئک هم المفلحون صادقون, قرآن اعلان کرتا ہے, دنیا تاریخ پڑھتی ہے, اور تاریخ کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ قرآن جب کہہ دے پھر تاریخ کی ضرورت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل کو میرا صحابی ہے, روح ذرا نرمی سے قبض کرنا. کہنے لگا اللہ کے رسول میں ہر صحابی اور ہر ایمان والے کی روح نرمی سے قبض کرتا ہوں, مجھے حکم یہی ہے کہ ہر ایمان والے کی روح نرمی سے, حدیث میں آتا ہے نا ایمان والے کی روح اس طرح قبض ہوتی ہے جیسے آٹے سے بال نکال, پتہ نہیں چلتا اس کو, وہ خوش ہو رہا تھا, وہ ٹاٹ آ جاتے ہیں, خوشبودار کپڑے آتے ہیں جس میں روح کو لیٹا جاتا ہے. پھر وہ آگے سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں ہر روز پانچ مرتبہ پورے انسانوں کو جن کی روح میں نے قبض کرنی, ہر روز پانچ مرتبہ دیکھتا ہوں, سب کو جانتا ہوں, اور کسی کا ٹائم پتا ہے, اللہ کا امر ہے, اللہ نے اس کو یہ صلاحیت عطا کی ہے, جہاں کہیں بھی کوئی شخص رہتا ہو میں اس کو دیکھتا ہوں, صحراؤں میں، جنگلوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، وغیرہ وغیرہ، پانچ مرتبہ یومیہ، اور میں کسی کی روح قبض نہیں کر سکتا اپنی طاقت سے، مگر اذن ربی متوجہ ہوتا ہے تو میں روح قبض کرتا ہوں، حتیٰ کہ مچھر کی روح بھی میں قبض نہیں کر سکتا اللہ کے امر سے. یہاں پر فقہاں پھر کی آپس میں بات شروع ہوئی. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مسلک ہے کہ ہر چیز کی روح اللہ کے امر سے فرشتہ قبض کرتا ہے. لیکن علامہ اوکیلی نے اور دہلمی نے عبداللہ ابن عمر سے روایت نقل کی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اور جن کی روح فرشتوں کے ذریعے سے قبض ہوتی ہے احترامن، کیونکہ انسان اچھی چیز ہے، احترامن. وہ تو گندے اعمال کرتا ہے تو پھر ڈرونی فرشتے آ جاتے ہیں نا جی روح قبض کرنے. ویسے تو اس کی کوالٹی یہ ہے کہ فطرت اسلام سے پر انسان کو پیدا کیا گیا، اس کے اچھے کام ہوتے ہیں تو فرشتے اعزاز کے لیے خوشبودار کپڑے میں اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں. تو باقی کائنات کی روح جتنی جنوں ان کے علاوہ حشرات الارض جانور وغیرہ، ان کی روح اللہ کے امر سے خود ختم ہو جاتی ہے، فرشتہ روح قبض نہیں کرتا. البتہ جو عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشرات الارض کو ایک وظیفہ دیا گیا ہے، وظیفہ تسبیحات کی ایک گنتی مقدار دی گئی کہ آپ نے 1000 مرتبہ، آپ نے 2000 مرتبہ، 10000 مرتبہ یہ تسبیح کرنی ہے. جیسے وہ حشرات، وہ کیڑے مکوڑے جب وہ اپنی گنتی تسبیح کی پوری کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جان اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ سمجھ نصیب.